A po serwisie między innymi opowieść Lisy Gerrard i muzyka z trzech różnych albumów. To do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Kierowca autokaru, który spadł ze skarpy w Leszczawie, usłyszał zarzuty, grozi mu do 10 lat więzienia. Wręczono odznaczenia From the Depths dla sprawiedliwych, dla Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Ekipy ratunkowe w Genui oficjalnie zakończyły operację poszukiwania ofiar w rumowisku wiaduktu. Kierowca ukraińskiego autokaru, który w nocy z piątku na sobotę spadł ze skarpy w Leszczawie, usłyszał zarzut umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. W wypadku zginęły trzy osoby. Mężczyzna nie przyznał się do winy i złożył krótkie wyjaśnienie, mówi zastępca prokuratora okręgowego w Przemyślu Beata Starzecka-Skrzypiec. Podał, że wyraża tutaj żale, skruchę, poza tym, że usiłował podjąć manewr hamowania. Manewr ten był nieskuteczny. Zaznaczył, że nie zadziałał hamulec, w tym również tak zwany hamulec ręczny. Biegli ustalili, że 42-latek jechał za szybko. W miejscu, w którym obowiązywało ograniczenie do 30 km na godzinę, poruszał się z prędkością około 70-80 km na godzinę. Kierowca powiedział, że nie zauważył znaku ograniczenia prędkości, dodała prokurator Starzecka. Podejrzany podał, że w jego ocenie ta prędkość była prędkością prawidłową, aczkolwiek zdawał sobie sprawę z ciężkich warunków panujących na drodze, w tym z tego, że droga jest wąska, że jest mgła, że jest ślisko. Nie zauważył znaku, który informował o ograniczeniu prędkości do 30 km. Mężczyzna siedzi w policyjnym areszcie, grozi mu do 10 lat więzienia. Julian Spitosław Kulski, Eugenia Kulska i Zofia Zemburzyska zostali uhonorowani pośmiertnie odznaczeniami From the Depths dla Sprawiedliwych imienia Edwarda Mossberga dla Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. W Warszawie wyróżnienia odebrali ich członkowie rodzin. Julian Spitosław Kulski, wiceprezydent okupowanej Warszawy, zastępca Stefana Starzyńskiego, w czasie okupacji pełni podwójną rolę administratora, który składał raporty okupantowi, oraz prezydenta miasta współpracującego z podziemiem. Dzięki jego działaniom niemiecką okupację przeżyło kilka tysięcy Żydów, przypomniał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To były działania, które polegały na tym, że dawano im możliwość pracy, zaświadczeń, na fałszywych oczywiście dokumentach, ale dzięki temu oblicza się, że około 3000 Żydów mogło przeżyć Holokaust. Celem Fundacji From the Depths jest budowanie wspólnej przyszłości między Polakami i Żydami. Współpracuje ona z osobami ocalałymi z Holokaustu oraz ze społecznościami żydowskimi z całego świata. Ekipy ratunkowe w Genui oficjalnie zakończyły operację poszukiwania ofiar w rumowisku wiaduktu, który runął w ubiegły wtorek. Wczoraj znaleziono ostatnią z poszukiwanych osób. Bilans katastrofy to 43 ofiary śmiertelne. 42 osoby zginęły na miejscu, a jedna zmarła wczoraj w szpitalu. Nadal hospitalizowanych jest kilka osób. Stan jednej określa się jako ciężki. Trwa akcja usuwania żelbetonowych bloków z koryta rzeki, ponieważ w przypadku gwałtownych opadów miastu groziłaby powódź. Zawaleniem grożą dalsze fragmenty wiaduktu. Z tego powodu ewakuowano blisko 600 osób ze znajdujących się pod nimi budynków mieszkalnych. Lokalne władze zapewniły, że wszyscy w ciągu 8 tygodni otrzymają mieszkania do dyspozycji. Wczoraj Autostrade per Italia, firma zarządzająca autostradą, której częścią był zawalony wiadukt, zgłosiła gotowość wybudowania nowego wiaduktu ze stali w ciągu 8 miesięcy i utworzenia funduszu pomocy ofiarom. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W amerykańskiej Częstochowie w Doylestown w stanie Pensylwania zakończył się zjazd klubów Gazety Polskiej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele klubów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przedstawiciele klubów Gazety Polskiej spotkali się w amerykańskiej Częstochowie już po raz piąty. Obrady odbywały się w gorącej atmosferze. Omawiano problemy Polonii i jej rolę w budowaniu demokracji w Polsce. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za losy naszego kraju, mówił Maciej Rusiński, który koordynuje działalność klubów. Działalność klubów Gazety Polskiej skupia się na kilku ważnych inicjatywach. Jednym z nich jest aktywizacja społeczeństwa. W Stanach Zjednoczonych stawiamy na wzmacnianie więzi polonijnych, budowanie tej tożsamości, też lobowanie, by Polonia miała większe przebicie. Zjazd połączony był ze stuleciem obchodów czynu zbrojnego wychodźstwa polskiego w Ameryce. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Doylestown. To był serwis trójki.

To już? Wydawało mi się, że to taki był dłuższy utwór. Początek? Tak, dokładnie pamiętam. To wiem, to jest świeża płyta, jeszcze nieobsłuchana. Nowy album zespołu Primal Fear. Znalazłem na tej płycie takie nagranie, które nawet osoby mniej ciepło nastawione do kuźni zachwyci i zadowoli. Taki śpiewny bardzo. Nie jest krótki, ale no naprawdę wyczerpuje wszelkie znamiona. Into the eye of the storm. No to bardzo świeża płyta jest. Albo ona się ujawniła przedwczoraj, albo ona się ujawniła wczoraj. Primal Fear. Utwór, ten drugi, nazywał się Eye of the Storm. Jak państwo piszą, że to taka sierpniowa, no połowa sierpnia jest. Ale przy okazji państwo przypominają, że jesteśmy umówieni na sierpniową tęczę. Rod McKean. Na środę najbliższą na tonację. No i tak, zgodnie z rozkładem jazdy, teraz będzie część słowno-muzyczna, a może nawet bardziej słowna niż muzyczna. Nie tak dawno temu otrzymałem propozycję odebrania telefonu i po drugiej stronie słuchawki będą Bojana Bunkowa, to jest pracowniczka bułgarskiej wytwórni, która jest odpowiedzialna za pomysł i realizację płyty Tajemnica Bułgarskich Głosów, nowej płyty. Będzie po drugiej stronie słuchawki Petar Dundakow, który jest kompozytorem, i wśród wykonawców będzie reprezentować Lisa Gerrard. Czego nie wiedziałem, to że będzie to połączenie dziwne, bo przez Los Angeles do Sofii i z Sofii do Warszawy. No ale jakoś trochę cudem udało się, że moi rozmówcy się nie przekrzykiwali i w ten sposób dowiedziałem się. Pierwsze pytanie było proste. Czy ktokolwiek pamięta, wiedziałem, że Lisa pamięta, ale czy moi bułgarscy rozmówcy pamiętają, co się działo, gdy pojawił się ten pierwszy oryginalny album? Mówi Bojana Bunkowa. I was born in the 70s, so when it was released, it was probably released before I was born. But I listened to that album later, and I, of course I remember it, but I listened to it maybe in the 90s when I was old enough to listen to this type of music. Urodziłam się w latach 70. Byłam za mała, ale oczywiście słuchałam tej płyty, gdy dorastałam i byłam gotowa już słuchać tego rodzaju muzyki. Dla wygody powiem państwu, dla rozjaśnienia tajemnicy, że pani Bojana była akurat w Los Angeles i tam pozostaje, odpowiadając na moje drugie pytanie. Skąd się wziął ten pomysł i dlaczego dopiero teraz? Powiedziałam, w 2014 poprosiłam naszego znanego kompozytora. In 2014, I invited Petar Dundakow actually to write music for the choir and to compose songs because there was a very long period of silence from the choir and I had this idea that it will be good to... Poprosiłam Petera Dundakowa o napisanie kilku utworów dla tego chóru. Czułam, że świeże kompozycje będą potrzebne, by przypomnieć ten zespół po długim okresie milczenia. Namawiało mnie też sporo moich kolegów z wydawnictwa. Miałam nawet pytania z naszego polskiego biura. Co się dzieje z chórem i dlaczego nie ma nowych płyt? Więc teraz pani Bojany najważniejsza wypowiedź, zaczynająca się od słów: kiedy zapadła decyzja o nagraniu nowej płyty, rozpoczęliśmy poszukiwania dalszych nowych współpracowników, kompozytorów i artystów. And when we decided to do a new album, we decided to start looking for new collaborators and other composers and artists. Którzy mogliby wspomóc powstający projekt. Szukaliśmy w wielu krajach. Polsce, Niemczech, Francji, Anglii. A z biura w Niemczech otrzymałem wiadomość, że zainteresowany byłby irlandzki kompozytor Jules Maxwell. Ale on postawił warunek. Jeśli ja mam dołączyć, to chciałbym, żeby się pojawił tam głos Lisy Gerrard, która od lat jest wielbicielką tego bułgarskiego chóru. They composed a few songs together and they submitted them, and subsequently Peter, he can explain in more details. And then at the end, those four songs that Lisa initially composed end up being on the album. A zatem... And Peter composed and produced the rest of the songs. A zatem Jules poleciał do Australii, gdzie wspólnie z Lisą skomponowali kilka utworów. Cztery z nich znalazły się na albumie, a pozostałe to kompozycje Petera Dundakowa. No i tu rozłączyliśmy się z Los Angeles. I ja zostałem tylko na linii z Sofią. Peter Dundakow w odpowiedzi na moje pytanie, identyczna odpowiedź na pytanie pierwsze, więc ją Państwu pomijam. Za mały był, za młody był, żeby znać tamtą płytę bułgarskich głosów, ale do tej nowej podszedł z wielkim poszanowaniem tradycji. Of course, with a big respect to the tradition and the things that have been done. Ale nie chcę porównywać. Really great and beautiful and genius, but I will not compare. And actually, this was one of the main goals, not to copy the things that have been done in the last century. Ponieważ naszym głównym celem było uniknięcie stworzenia kopii tamtej wspaniałej płyty z ubiegłego stulecia. I tu udało mi się od niego uzyskać bardzo ważne zdanie. Obecnie w muzyce czerpie się z przeszłości nawet bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy do czynienia z rewaluacją, nowym odczytaniem zapomnianych brzmień. I think that in our days a lot of things are just coming back from the past, and sometimes you start to reevaluate the things could be a bit forgotten, and it was more like a finding new. Dla nas celem było raczej pozyskanie nowego odbiorcy i ponowne odkrycie tego chóru. I jednocześnie odkrycie ponowne bułgarskiej tradycji folkloru artystycznego. Dodał jeszcze, od początku mieliśmy świadomość, że potrzebujemy zaangażować do nowej płyty artystów, którzy poszerzą jej odbiór, pozwolą mu wyjść za lokalne granice. From the beginning, when we started to talk about creating the new material, we decided that it would be nice to find some great artists that can cooperate. Oczywiście. And then can Lisa Gerrard broader somehow the boundaries of the world. Jest taką artystką. And of course Lisa Gerrard is really artist that potrafi tworzyć wspaniałe rzeczy. Amazing things, but in the same ale ważne time, też było, her, że pierwsza płyta bułgarskiego chóru była również so jedną z jej inspiracji. Now, when she's working with real Bulgarian voices, how they influence each other. To ekscytujące być teraz świadkiem, jak współpracuje ona z tym oryginalnym bułgarskim chórem i jak czerpią od siebie nawzajem. No to sprawdźmy. To chyba najważniejszy utwór z tej nowej płyty bułgarskiego chóru. Yeah. llorar todos los días y no le quieras oye no te arende y la papra voy a sal el vendo pila Pamięta, gdy ukazała się pierwsza płyta z tajemnicą bułgarskich głosów, co się działo. Lisa pamięta, bo ona przecież do Ajwo, który miał pieczę nad tą płytą, do słonecznego, to w cudzysłowie było napisane zawsze, słonecznego Łańcuet dojeżdżała z Brendanem na rowerze. Lisa mówi, gdy w latach 80. po raz pierwszy usłyszałam bułgarski chór, było to coś niewiarygodnego. Of course, the thing that influenced me was that when I first heard the Bulgarian singers sing, I couldn't believe it and I was so encouraged by hearing their voices, you understand. And it's remarkable that I'm able to work with them now. I never believed anything like that could happen, but it just goes to show, you know, beauty comes, you know. Okazało się, że ta muzyka jest dla mnie niezwykłym źródłem inspiracji. Nigdy nie sądziłam, że będziemy mogli pracować razem, więc to, że teraz po latach jesteśmy na jednej płycie, pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. I ja wiem, późno jest, ale jeszcze chwilka z Lizą, a potem muzyka i muzyka następna i następna płyta, która nie da Państwu zasnąć. Naprawdę, ale czegoś takiego nie słyszeli Państwo dawno. Teraz chyba najważniejsza minuta z całej rozmowy między dwoma kontynentami. Mówi Lisa Gerrard. Chór bułgarski istniał przez ten cały czas i cały czas pracował, chociaż nie bez trudności. The point is that they've been working the whole time. You understand they had some political difficulties and they worked for the radio full time and then they na początku był na etacie bułgarskiego radia. Później musiał utrzymywać się samodzielnie, ale występował na ścieżkach dźwiękowych wielu filmów, dawał koncerty. Nigdy nie zaprzestał działalności, ale płytowo. Po tym przepięknym, perfekcyjnym debiucie nic się nie wydarzyło. I gdy pojawiła się propozycja nowego albumu, potrzebne były nowe kompozycje. Nie można śpiewać tych samych utworów przez 20 lat. Do tych nowych kompozycji interesujący również okazał się mój sposób podejścia. Proszę posłuchać, jak mówię. All the time evolving and developing the work and the concepts and the pieces on stage so that we can get closer and closer to unlocking the magic that's, you know, that's being born between us now. We've been working for 3 years on this concept. Chcę wyjaśnić, że nie zamierzałam w jakikolwiek sposób zmieniać brzmienia i tradycji bułgarskiego śpiewania. To wspólne śpiewanie okazało się dla mnie nowym doświadczeniem i jednocześnie uczeniem się, pobieraniem lekcji. Uwypuklenie magii głosów bułgarskich to fascynująca, ale i żmudna praca, która zajęła nam ostatnie 3 lata. Zapytałem Lisę o inne projekty. Powiedziała, bardzo pięknie i tak dyskretnie. Pracuję cały czas, ale album Tajemnica Głosów Bułgarskich to mój aktualny priorytet i o innych nie chciałabym dzisiaj mówić. I'm always working, but you know, at the moment this is my priority and this is what I wanted to talk to you about, this Bulgarian project, because for me this is so magical. And it's so new. Jest absolutnie magiczny i tak nowy. Jest niezwykle współczesny, ponieważ nikt przedtem niczego takiego nie stworzył. Szufladkowało się takie projekty. Mówiło się głosy drugiego planu. We've simplified things. We've had to simplify things. But, you know, we're hoping that as we evolve and as we work for that further, that we'll be able to unlock a deeper understanding of what it is that connects us. A my wydobywamy je z całą celebrą na plan pierwszy, bez zmieniania tradycji i bez integrowania w nią. Trochę musieliśmy uprościć, ale te działania akurat, mam nadzieję, pozwolą na lepsze zrozumienie istoty porozumienia między nami. To opowieść Lisy Gerard. Żałowałem, że nie chciała, no ale troszkę chyba też jej nie wypadało. Jest w Sofii, jest z głównym kompozytorem tej nowej płyty. Będzie jeszcze okazja, jestem absolutnie przekonany. Ale w związku z tym, no właśnie, mam dla Państwa uszu niezwykłe dźwięki. To jest płyta rozpakowana. Ona ujawniła się w ubiegłym tygodniu, ale jeden fragment chciałbym Państwu przypomnieć. Thank you. wzruszające. To płyta Lisy Gerrard i Davida Kuchermana. Płyta z ubiegłego tygodnia, no ale Lisa Państwu powiedziała, pracuje cały czas. Mam dla Państwa teraz nagranie absolutnie specjalne. Oczywiście głos Lisy Państwo rozpoznają od razu. To jest muzyka z płyty, która albo się ujawnia wczoraj, dziś, jutro, albo w ciągu najbliższych raczej godzin niż dni. No dobrze, najpierw zostaję Państwo z muzyką niecałe 4 minuty. Właśnie, że rozpoznali Państwo głos Lisy Gerrard, to wiem, ale czy rozpoznali Państwo batutę? Może tak. Najbliższe 2 minuty powinny wszystko rozjaśnić, bo przecież nie ma chyba na świecie drugiego człowieka, który tak obok siebie, takie dźwięki, tak potrafi ułożyć. No właśnie. To jest ścieżka dźwiękowa z filmu Valley of Shadows. Kompozytorem, dyrygentem jest Zbigniew Preisner. No, wiedziałem, że Państwo od razu rozpoznają. Tak, nie ma możliwości, żeby nie rozpoznać takich dźwięków od razu. Ten sam, tak dobrze Państwo napisali, to jest ten sam kopiec mrówek, który gdzieś wchodzi na plecy przy pierwszych taktach od razu. No i teraz zostało mi 12 minut. To jest zakończona dzisiejszy Minimax. Ale przecież mam ze sobą płyty Aretha Franklin. Przyniosłem... To trudny był moment wybrania czegokolwiek, no ale jest taka płyta, tylko muszę się upewnić, że akurat o tej mówimy. Ta, która czekała od samego początku? Tak, dobrze. To proszę posłuchać, nie zdając sobie sprawy z tego, że zapowiedziałem, że to będzie Aretha Franklin. Secret lies. Pamiętam, jak pierwszy raz słuchałem tego utworu i to było w gronie muzyków. I ktoś powiedział, no ale po co trzech tenorów, skoro ona to sama potrafi. Oczywiście wszystko inaczej i wszystko dziś inaczej brzmi i nie tak, ale mamy świadomość, że oto do największej orkiestry świata odszedł ktoś, kto chyba był dla nas najważniejszy, mówię był, ponieważ Aretha była dla nas najważniejsza na samym początku swojej działalności. Już ten moment, w którym pojawiła się ta słynna płyta z Who's Zooming Who i to, ten powrót Arety, to już było zupełnie co innego dla nas tu, ale myślę, że i dla naszych, moich rówieśników tam. To były czasy właśnie respect. Jeszcze jedno, to już bardzo prywatne wspomnienie, proszę mi pozwolić. Ja mam lat 22, ona ma 26 i ona przyjeżdża do Londynu na pierwszy swój koncert w Londynie. Jest rok 1968, wiosna i występuje w kinie. Ja się dowiaduję z gazety New Musical Express, że Aretha Franklin będzie na takim koncercie, więc niedziela. Jadę. Gazeta New Musical Express kosztowała wtedy 2,5 pensa na dzisiejsze pieniądze, a bilet 5 szylingów, czyli 20, no, proszę policzyć, 1/4 funta, 25 pensów. W każdym razie koncert jest oszałamiający. Sala Finsbury Park. Tam było kino. Potem nazywała się Rainbow, to już kiedyś omawialiśmy. I po koncercie ona przychodzi do proscenium i rozmawia z tymi, którzy stoją, może jest 12, może 15 osób. I to takie jedyne wspomnienie. Nigdy potem ani nie udało mi się jej zobaczyć śpiewającej żadnego koncertu. Ale ta jedna chwila, ten jeden moment, te dwa wymienione zdania. Ale i tak wszyscy wiedzieli wtedy i wiedzą dziś. Królowa jest tylko jedna. One of the most visible vocal supporters of this dream for a better America was a woman who was a Washington DC school teacher, but is known more familiar as the Queen of Soul. She used her great talent to inspire and encourage others to participate in this reunification. She comes here tonight to add her remarkable voice to the chorus of those who believe in the dream. Ladies and gentlemen, may I present to you the First Lady of Soul, the dynamic and most gracious Queen, Miss Aretha Franklin. No, sir. I to już koniec dzisiejszej audycji Minimax. Pięknie Państwu dziękujemy za te ostatnie dwie godziny. Iwanka Kunewa zrealizowała całość, Grzegorz Dąbrowski czuwał przy naszym komputerze, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i przy ekranie komputera w studiu. Dziękujemy i do wkrótce. Do usłyszenia.